Swiss Viren North Swiss Swiss. Nung gabing kaharap kita, di ko ma-explica. Nahihiya ako sa'yo dahil kinukulit kita. Ako'y paulit-ulit pa sa mga sinasabi ko sa'yo. Mukha akong tanga, pero alam mo ba, kahit na ganun pa man, ako'y tinamaan ng aking napagmasanang iyong kagandahan. Para kong kinagat ng 1,000 alakdan. Aray ko po, pero wow, ako ay tunaw sa pistat ng ngiti mo. Dahil sa'yo nagiging hip-hop ang mga imo. Imbis sa senti, kanta'y sumisigla. Di ko sinadya mahulog sa'yo na bigla. Ako ay sumasaya sa tuwing ikay nasisilayan ko. Itong sinulat ko, ikaw ang pinag-aalay ko. Sa tuwing ako'y tumatambay, ikaw ang nais na makitang dumaan man lang. Sana ako ay mapansin man lang. Hindi kita natagpuan, siguro'y di mararamdaman. Kakaibang saya, ika'y aking gusto. Ako, sana ay mapansin mo. While you're walking around, I'm all in act. You're staring at you while you're passing down a hall. And you were wearing tank tops, skinny jeans, or flip-flop. You made my heart stop looking for a pit stop. And you were so glamorous. Girl, you're so fine, you look fabulous. And I can get you out of my head. Without you, girl, then I'd rather be dead. And I'm the man who will never tell you lies. You can see it looks straight into my eyes, baby. I will keep you safe and sound, just to show you that I'm really down. This is how I feel, even if I kneel. I want you to know that my love is for real. And I don't care what people say. All I wanna know if it is okay. Kung di kita natagpuan, siguro'y di mararamdaman. Kakaibang saya, ika'y aking gusto. Ako, sana ay mapansin mo. Hindi ko alaman bakit ba ang nadarama ay iba. Habang nakikita kita, may kisla pang mga mata. Pilitin malimutin ka lagi kasi sumasagit sa isipan ko. Ano bang meron sa'yo na wala sila? Magtatalan ko lang, ako ay tinamaan na. Magmamakan mula sa'yo ang nais madama. Sana yung ako na ikaw lamang ang nais ko. Ikaw ang nasa isip ko, pag-awa ko ang labis ko. Ako ay gumawa ng mga letrang makulay pa sa crayola. Upang maparinig ko na sa gayo'y mapansin mo na ang isang katulad ko na labis sa'yong humahanga. Pag pumasok ka sa isip, ako'y napapatunga. Hindi ko man inaakala na agaran mabibiyak. Malayo ka man sa'kin, pilit kitang inaanin. Ang pag-ibig ko'y di matitinag sa'yo lang nakatuon. Sana ako'y iyong mabigyan ng pagkakataon. Pilitin malimutin ka. Pag-ibig di nag-iiba. Ikaw ang aking mahal. Ang nagbigay kulay sa'king buhay. Kaya wala nang pangamba. Puso ko man'y nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw ang aking sinta. Ang siyang sasabihin, ang puso ko'y nabiyag mo na. Hindi kita natagpuan, siguro'y di mararamdaman. Kakaibang saya, ika'y aking gusto. Ako, sana ay mapansin mo. Hindi kita natagpuan, siguro'y di mararamdaman. Kakaibang saya, ika'y aking gusto. Ako, sana ay mapansin mo. Hindi kita natagpuan, siguro'y di mararamdaman. Kakaibang saya, ika'y aking gusto. Ako, sana ay mapansin mo.